أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نمبری آیات کې الله جل جلاله ترغیب ورکې قرآن طرف ته الله تعالی فرمایي ولقد وصلنا بتحقيق زرا منګه وصل سرا په در په پر لبسه منګه بیان کړه د دې ته القول قران لره وحی لره په وسکلم دا یو بل بسې وحی لره مسلسل کړم دا قران لره وحی لره د څه د پاره الله فرمای لعلهم يتذكرون د دې پاره چې د اهل مکه فن قبول کی نصیحت قبول کی د خپل بت پرستان اوړي او په توحید د الله باندې راش نو قران مسلسل راغله ده په در په راغله ده الله جل جلاله د اهل مکه ته مسلسل الله تعالی د قران نزول کړی دی او قران د سم مقصد د پاره ده نو داغه مقصد پن قبل ول دی انسان نصیحت واخ ورپسې الله جل جلاله د اهل کتاب او مؤمنینو تذکرہ کوي او د دې په زمن کې الله جل جلاله د دې قران حقانیت بیانې او ترغیب ورکې د هغه په ذریعہ سره اهل مکه او تا چې وګوره دک اهل کتاب دی سماوي کتاب والري آسماني کتاب والري اغیوم دا قرآن پیجنی او پدی بانی ایمان لري دا پیغمبر پیجنی او پدی بانی ایمان لري نو الله فرمای الذین آتیناهم الکتاب آکسان چې اغیتا مونږ ورکړې دې کتاب لره چې اغه تورات ته یا انجیل له من قبل هی وړاندې د نبی علی السلام د بعثت نه یا وړاندې د قران نه هم نو دک ال کتاب چې دی تم کتاب ورکړې به په دې قران باندې ایؤمنون ایمان لري ځکه دا تذکرہ د دې اهل کتاب سره د دې په کتابونو کې موجود و د نبی علی السلام تذکرہ موجود و او د قران تذکرہ موجود و لکن هم سپاره کې مخ کې تیر شو د نبی علیہ الصلات والسلام بارکه چې یجدونه مکتوبا عندهم بالتورات نبی علیہ السلام دې سره لیکل شوی په تورات کې د نبی علیہ السلام نوم وو او د نبی علیہ الصلات والسلام او صاحبمو د دې اهل کتاب او علما او ته پتا و چې دا پیغمبر دې راضی با دې ته بدنه کې حکم کوي د توحید او د شرک نه ومنه کوي یحل لهم الطيبات او پاک سيزونه بد دی د پر حلالي او چې کوم خبائث دي رشوت ته خنزیر وخدا وغيرها د بدی باندې حرامي او چې کوم ګران ګران احکامات دي نو هغه بد دین ختمي آسان احکامات به الله پیغمبر لور کوي او بیا الله دا خبر هم ذکر کړی او فلذین امنوا به کوم کسانو چې په پیغمبر ایمان راړو د دې امداد یو کو د دې عزت یو کو او د سره چې کوم نور دی قران چې د سره بنازلو لشي داغي اتباع وکړو دغه کسان کامیاب نو د دې په کتاب کې د نبی علیہ السلام نوم موجودو د نبی علیہ السلام دغه صفات موجودو چې دې بدنه کې حکم کوي ګنا نه به منع کوي حلال به حلالي ګران احکامات به ختمي خبائث هغه به حرامي او دی پیغمبر سره به نوري قران وي چا چم د دې تابعداري وکړه دی به کامیابی نو دا خبره الته کې ذکر و نو د دې وجه نه دی اهلي کتابو په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ایمان راړ د دې وجه الله تعالی فرمایي چې کوم اهلي کتابو ته مونږ کتاب ورکړل دي د قران نو وړاندې نو هغه په دې قران باندې ایمان اگر وړي او اهلی کتاب مبارک مخکم بحث را روان دی بس دی آیات کې دومره شو اگے آیات کې بیا تفصیل کو الله فرمای الذین آتیناهم الکتاب من قبل یوم بیومن و اذا یتلى علیهم قالوا آمنا به او هر کله چې اولست شي په دی اهلی کتاب باندې دا قران پاک دا وحی قالو نو دی وای آمنا به مون ایمان راول دی په دی باندې انه الحق دا قران چې دی دا حق دی مِن رَبِّنَا دَرَبْ زَمُنَا اِنَّا كُنَّا اُمُنْغَا مِن قَبْلِهِ اُلَانْدِ دَدِي قُرَانْنَا مُسْلِمِينَا اسلام نولود کی ندی کی خویو خبر دارا چیدی تا قرآن الستشو ندی وی مونگ دی بانی ایمان رول دی دادا مازی سیگا دا مخ کنم رول دی نو ایمان رول لنا مراد خود دل تا یاد دادے چه مونگا مخ کی ایمان تا تیارو دا کتاب لانه در آغلی زمونگ پا تورات او انجیل کی تذکره و مونگ دا آغی وقت نتیارو چه دا قرآن اللہ نازل کی دا پیغمبر را شمونگا پی ایمان لارو آمن نبی مطلب داره زکر چه پیغمبر را غلی نو قرآن را غلی نو نسنگا ایمان مطلب سجو دیوی چه مونگا پی ایمان را اوڑه و دا مخ کنا نو دا آغی دک مطلب شو چه زمونگا پا کتاب کی دا دی تذکره موجود و مونگا ایمان تا تیارو زمونگ دا مخ کنا پا دی بانی یکینو چه دا حق ده دا چه کل دا حق را گیا اس پی اولستشو ندی دا خبر اوکلا چه مونگ پی ایمان را اوڑه نی زمونگ دا مخ کنا یکینو چه دا کتاب دا اللہ حق ده انه الحق من ربنا دا حق دے دا حقیقت دے دا ثابت دے دا جانب درب زمون انا كنا من قبله او مونږ اولان دے دی قران د نزول نا د نبی علیہ السلام درولون اولان دی مسلمینا مسلمانانو د دین اولان دی مسلمانانو نو تاسو ته مای د دین اولان دی زمونږ یقینو چې دا قران حق دی بیا دا خبره چې اهل کتاب ځان ته د دې آیات نه ثابت شوه چې اهل کتاب ځان ته وي چې موږ د دین مخک مسلمانانو سو مسلمانانو دا ځان له مسله ده یو اختلافي مسله ده چې اسلام مسلمین دا مسلمین د دې امت خاص لقب دی او کدا د نور لپاره استعمالي نو بعضي علما په دې باندې کتابونه لیکلي دي شداد د دې امت خاص لقب د مسلمین هو سماکم المسلمین ولسم سی پاره کې تیر شو د ابراهیم علیه السلام په واقع کې د امت تنوم د مسلمین ورکړی شوی دی نو دا د دې امت خاص لقب دی دا د بل چا د پاره نه دی پاتې شو چې دې ځانته مسلمین وي نو علماء بعض علماء د دې د تطبیق کوي چې د دې امت خاص لقب دی البته اسلام په تابعدار باندې د عام دی مسلمین مطلب دا موږ د مخ کې تابعدارو دی قران ته چې دا قران به موږ منو نو دلته د اسلام مطلب مراد تابعداري د موږ د مخ کې تابعدارو پاتې شو مسلمین لفظ نو د دې امت خاص لقب دی دا د بل چا لپاره نه استعمال شوی لکه مثلا مثال به در کوم بیا پوښی لکه صدیق او فاروق دی دا القاب خاص د چا دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او بکر صدیق رنه خو معنی اعتبار سره معنا وصفی اعتبار سره چې صدیق هغه ته وی چې هغه کې صداقت یونه ټول امت د پاره استعمالیږي څوک چې مرختیا وي ته د صدیق ویل شي او فاروق چې حق او باطل کې فرق کوي نو ټول امت کې چې کم عالم دی څوک هم دی او حق او باطل کې فرق کوي امتیاز کوي نو هغه ته فاروق ویل شي نو معنی اعتبار سره دا مسلمین لفظ عام دی ټول امتونو ته ویل کی ټول امت مسلمانان یعنی د الله د انبیا او تابعدار دي او مسلمین خاص لقب او نوم اعتبار سره دا د امت لپاره استعمال شوی دی او دا د امت صفت دی ان کنا من قبله مسلمین او وجدا مخکنه ذکر اوله مخکمه د توج د دې په کتاب کې تذکره موجود و الله تعالی فرمایي اولائک یؤتون اجرهم مرتين اولائک دغه کسان چې دی یؤتون دی تب ورکلی شوی ورکول شي اجرهم ثواب د دی مرتين دو کرته بما صبرو په سبب د دی باندې چې دی صبر کړو په ایمان باندې د نبی علیہ السلام په ایمان باندې کم مخالفت شوه پاغه باندې صبر کړي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راړو کم مخالفت کو يهوديان پاغه باندې صبر کړي يهوديان یا د موسی علیہ السلام قوم والے ایمان راړو مخالفین کم مخالفت کو هغه پاغه باندې صبر کړي دغه صبر په سبب باندې الله بدی ته ډبل اجر ورکړي بیا د مسلیا د ساته چې دا ډبل اجر ولې دی ډبل اجر ولې دی نو ډبل اجر خاصانه خبره ده یو ځلې په خپل پیغمبر باندې ایمان راوړل بلې زموږ په پیغمبر باندې ایمان راوړل دعا مل شو یوی په تورات باندې ایمان راوړل یوی په قران باندې ایمان راوړل نو دوی ایمان شو دوهره اجر شو ډبل اجر شو خبره ځان تراله یا د نبی علیہ الصلات والسلام باندې د مخک نه متتیارو چې د دې کتاب کې تذکره موجود و نو یو هغه وخت کې یقین شو او یو چې کله نبی علیہ السلام بالفعل راغې نو بیا په دوباره هغه وخت کې ایمان راړل نو دوی ایمان شو په نبی علیہ السلام او په قران باندې یو مخک شو یو چې کله نبی علیہ السلام راغې نو بیا شو مفسرین مختلفی وجه ذکر کړي دي خود ود و اعمال ذکر کړي لکه حدیث پاک کې امرازی نبی علیہ الصلات والسلام پرمای درې کسان دي دا غي د پر ډبل اجر دی یو د اهلی کتابونو یو کس دی چې په خپل پیغمبر ایمان راوړل دی په حضرت موسی علیہ السلام یا په حضرت عیسی علیہ السلام او په نبی علیہ السلام ایمان راوړل دی د پر دوه اجر دی یو هغه غلام دی چې هغه د خپل اقام تابعداري کوي او د خپل الله تابعداري کوي نو د پر هم دوه اجر دی ځکه دعا عمل شو او بل هغه انسان دی چې هغه سره یو وینځه د کافرانو نه یو زنانه نیسلې شوې ده په جنگ کې هغه د سره ده او دی ور سره ملاویږي تعلق ساتي خود وته بهترین ادب ورکو بهترین علم وته ورکو علم ورکو بهترین علم ورکو ادب ورکو بهترین ادب وته خود او بیا هغه وینځه آزاد کړه او په هغه سره نکاح کړه په خپل نکاح کې راوستا نو دته به الله جل جلاله دوه ثواب ورکړي یو علم ادب او بل دا چې آزاد کړنو دعا عمل شو نو د تبع الله ډبل اجر ورکي او دا الله تعالی دویشته مسیح بارکه به ان شاء الله راشي الله تعالی د نبی علیہ السلام د بیبیان مبارکیم ویلي وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين ال تبداګي تفصیل خودل ته پدی باندې وشکال راځي چې هغه ډبل کار وکړو ډبل عمل وکړو ډبل اجر ملو شو نو دا هو کتم ډبل عملو کې نو تا ته باندې ډبل اجر ملاوي نو پرک سپات شي خبر ځان تعالی هغه دوا عمل وکړو نو دوا اجر ته ملو شنو که زمونږ په دې امت کې دا نور خلق نور مسلمانان دوا عمل وکي یو عمل ځان لو کې بل عمل ځان لو مثلا تلاوت کې مونږ کې نو دوا عمل وکړو نو دته هم دوا اجر ملاوي نو د دې خصوصیت څه الله تعالی وي دک خلکو ته ډبر اجر ملاويږي چې کله دوه اعمال باندې اغه ته ملاويږي او مونږ ته ملاويږي نو پرکسه شي نظر نه مفسرین بهترین جواب کړی دی اغه وی دی الفاظ ته وردا مطلب نه دی د دې دا مطلب نه دی چې دوه عمل دي دوه اجر دي الله تعالی ویلي اجر مرتين اجرهم مرتين د دې ثواب په دې تور کول شي مرتين وکړه مطلب په عیسی علیہ السلامي ایمان راوړل نو په هغه باندې ډبل اجر دی او په نبی علیہ السلامي ایمان راوړل نو په دې باندې ډبل اجر غلام دی هغه دومره مهنت وکړو چې دواړه راضی کړو نو د الله په تابعدارۍ باندې ډبل اجر دی او د اکا په تابعدارۍ باندې ډبل اجر دی یو به تور انعام شي یو به تور مشکت شي ځکه کمال پکې موجود دی کمال اطاعت موجود دی یو سړی دی وینځرا تعلیم او تادیبی مرکه آزاد کړه نکاح وسره وکړه نو په یو عمل باندې ډبل اجر دی یو د مشکت ته وجه یو به تور انعام با او په بل عمل باندې ډبل اجر دی نزل ته دا مقصد نه دی چې په یو عمل یو اجر په بل عمل یو اجر په یو عمل باندې دوا اجر او په بل عمل باندې سو دوا اجر موږ تاسو که دوا عمل وکړو په یو عمل یو اجر په بل عمل یو اجر دا مطلب مراد دی لکه دا الفاظ نه پته لګي او اجر ډبل ورکول شي نه دی وجه نه چې عمل ډبل دی داږي وجه الله بل ذکر کړی دا اجر د ډبل والی وجه الله بل ذکر کړی دا هغه د بما صبرو په سبب دری باندې صبر کړی دی غلام پدی باندې ځان راټینګ کړی دی صبر یې کړی دی اکایم رضا کړی دی او الله یې رضا کړی اهل کتابو ډبل مشکت باندې صبر کړی دی. التم مشکت د خپل نبی باندې ایمان راوړل دي. مشکتونه مخه تراغلی دي صبر یې کړی دی. زمونږ په نبی باندې ایمان راوړل دي خپل اهل کتابو ته آړ ګرځیدل دي. هغه باندې صبر کړی. نو د اجر د ډبلې دو وجه ډبل عمل نه دی. د اجل د ډبلې دو وجه خپل نفس په عمل باندې راټینګول دي. دا ګران کار دی. صبر ځان راټینګول. صبر ځان راټینګول ته وي. نو ځان راټینګ کړي دي التکی هم او دلتکی هم په خپل نبی هم ایمان راوړې مشکت برداشت کړي زمونږ په نبی هم خپل کتاب باندې هم او زمونږ په کتاب باندې هم نو وجه دغه ده بما صبرو کې الله تعالی وجه ته اشاره کړي ده د اجر مرتين وجه او علت هغه بما صبرو دي او الله تعالی بل څه په ذکر کوي ها ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ او دک اهل کتاب چې دی د پکې بل حسنت حسنې لرا په حسنې سره د پکې السیئه سیئه لرا د حسنې نه مراد ایمان شو بعض مفسرین وای د پکې په ایمان سره السیئه ته شرک لرا دیمه معنا یدرون د پکې بل حسنت په علم سره السیئه ته جهل لرا یو پوهه دی یو نه پوهه جاهل سره مخامخ شي نو په بهترین علم سره د هغه جهالت د پکی دا نه جاهل دی د اهل کتاب یو اهل کتاب دی الله علم ورکړي دی بل جاهل دی نو دی وسره جهالت نه کوي دی په علم سره د هغه جهل د پکی په پوهه سره هغه پوهه کی د خپل پوهه نه کاروال ان ذات نه مراد دی یا د پکی په خیر سره شر لره په خیر سره د پکی شر لره او دا مختلف ایمانی حسن خشی تویل کیگی او سیئه بدشه تویل کیگی پخی طریقه سرا پخشی سرا بدشه دا پکی دا کسنگا چی حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی اتبعی سیئت الحسنت تم ہوا گناہ پسی نیکی کوا ستالا نیکی برو لگی گناہ بروانے کی دا گناہ دا نیکی مثال ربڑ لے سنگا چی انسان خطو کی او پنسل باندې خط کی او بیا ربر راولی خط پروان کی نو دغه رنگی نیکی چي دا چې کله تا نه ګنا او شی اور پس لا اله الا الله و نو الله جل جلال او چې څنګه استغفار سره ګنا ختمي نو دغه رنگی الله جل جلال هو پنه کیسرم دغه ګنا سکيو ختمي لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې یو مزن راواله بل مزه پر سم راواله ګناو نه الله تعالی مسر خدم دی یو رمضان نه راواله بل رمضان پورې سمره واړه ګناو نه الله تعالی د رمضان رجو سره خدم کی یو جمعه نه راواله بل جمعه پورې سمره واړه ګناو نه الله جل جلاله هغه ټول واړه ګناو نه پدکنه کیسره چې هغه د جمعه مزد او د رمضان مزد یا هر یو پسیبل مزد الله تعالی امخ کی ګندګي واړه ګناو نه الله معاف خبر ځان تعالی نو د اهل کتابوم صفاتو او نبی علیہ السلام هم منتدا تعلیم را کړی دی چې کنه در نه ګنا او شنو ورپسې نیکیو کې استاد نیکی به دا ګنا روانه کی نو د هغه هم الله تعالی صفات ذکر کو و مم ما رزقناهم ينفقون و مم ما د هغه شینا رزقناهم الله وی چې مونږ هغه ته ورکړی دی ينفقون د هغه نه خرچه کوي دک اهل کتاب د هغه نه سکي خرچه کوي اور پسې دو آیاتو کې تفصیل لیر دی ان شاء الله مذابه سباش او خرچي کې دي ځکه مفسرین لیکلي دي سبب ان شاء الله واقع بیان شي نجاش نجاشي بادشاہ چې کلا د عیسایانو کوم بادشاہ هغه اسلام راړو دا هغه نبی سره کسان راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او بیا هغه نبی علیہ السلام هغه وخت کې خیبر يهودانو سره جهاد کو نو پاګه جهاد کې مشرک شو او د صحابه خسته حالت او قتل هغه د نیت او چې موږ خپل ملک تلل شو موږ د صحابه امداد کو بیا امداد کړو الله د اهل کتاب مبارک اوپر مې چې موږ ته کم ورکړي دي کم سيزونه دي کا علوم دي کا رزق دي کا هر هغه شی چې الله یې موږ وته ورکا کړی دا زموږ د هغه ورکړي شي نه زموږ په لار کې خرچه کوي داغه نه انفاک کوي د الله تعالی لپاره ولقد فتاكيك سر الله تعالى فرمایو وصلنا پیدر پے مونږ کړه د دوی تعال قولا وحلرا قران لرا مونږه مسلسل بیان کړه دے ور کړم د دوی تعال قولا وحلرا قران لرا لعلهم خایگی دوی د فرایت ذکرون چې داخله مکه نصیحت قبول کی الذين اهل کتاب اتیناهم الكتاب الله چې مونږ کړه د غیت کتاب الذين كسلاتيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دغه کتاب من قبلې وړاندې د قران یا وړاندې د نبی اسلام نه او هم د کال کتاب به د قران باندې یؤمنون ایمان وروړي و اذا او پاغه وخت کې یتلا علیم چولستې شدی باندې قالو دی ای امننا به من ایمان وروړې د قران باندې انه الحق یقینا د قران چې د الحق حقیقت ته حق دی ثابت دی مر ربنا د جانب د پالون کې زمونږ نه ان کن یقینا مونږه من قبل هی وړاندې د دینه مسلمین مسلمانان اجمالی ایمان امرولو پدی قرآن اولائک اللہ پرمائدہ سپتنو علا کساندہ احلی کتاب یو تاونا دی تب ورکولشی اجراؤم سواب ددی مرتین دو کرتا بما صبرو بسبب ددی چی دی صبر کڑے زیاد صبر ویدر اوناو دی دپکی بالحسنتی په حسنې سره په ایمان سره السیئه شرک لرا یا بالحسنه په علم سره السیئه جهل لرا یا بالحسنه په خیر سره السیئه شر لرا یا بالحسنه په حکمت سره السیئه شبهات لرا و مما د حسنا رزقناهم الله چې موږ دې ته ورکړي دي ينفقون خرچ کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين الصلاه بترات را نصیب کړه الله خیر برکت ورکړي الله قران باندې الله مضبوط ایمان را نصیب کړه دې درس را نصیب کړه دې ناس را نصیب کړه الله کریم وه یا الله هر ګناه په سجده نه کې توفیق را نصیب کړه استغفار را نصیب کړه الله کریم کم صلاحیتونه معلومه چې دا کړی دا غنه د ورکو توفیق را نصیب کړه یا الله ترازی شي پر الله صلی الله تعالی